Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festival. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. 7 minęła, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Christian Hanke, to wtorek, 31 lipca. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o stanowisku Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie sędzi Małgorzaty Gersdorf. O biało-czerwonej powstańczej opasce na ramieniu Mike'a Tysona powstańcy uważają, że to profanacja. A także o nowym filmie Janusza Kondratiuka. Małgorzata Gersdorf jest byłą pierwszą prezes Sądu Najwyższego, napisała w swoim stanowisku Krajowa Rada Sądownictwa. Jak wyjaśnia, szacunek dla państwa i autorytet prezydenta wymagają, aby wydany przez niego akt w sprawie przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku był respektowany. KRS wskazała, że analiza całokształtu przepisów Konstytucji i ustawy o Sądzie Najwyższym prowadzi do wniosku, iż pierwszym prezesem Sądu Najwyższego może być wyłącznie sędzia tego sądu pozostający w służbie czynnej. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym autorstwa PiSu, która weszła w życie 3 kwietnia, w 3 miesiące od tego terminu, czyli 3 lipca, w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat. Mogą oni jednak dalej pełnić funkcję, jeśli złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili zaświadczenia lekarskie. A prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska. Profesor Gersdorf, która ukończyła 65 rok życia, nie złożyła takiego oświadczenia. Argumentowała, że jej kadencja jest określona wprost w Konstytucji i wygasa z końcem kwietnia 2020 roku. To stanowisko podziela m.in. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, Naczelna Rada Adwokacka, opozycja i uczestnicy protestów przed sądami i Pałacem Prezydenckim. Według komunikatu Kancelarii Prezydenta od 4 lipca z mocy ustawy pracami Sądu Najwyższego kieruje sędzia Józef Iwulski. Niemal 120 tysięcy poszkodowanych gospodarstw. 2 miliony zniszczonych hektarów. I straty w wysokości około 563 milionów złotych. To efekty tegorocznej suszy, choć wciąż nieostateczne wyliczenia przedstawił wczoraj resort rolnictwa. Wiadomo, że największe straty są wśród rolników w województwie wielkopolskim, a także w warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz podlaskim. Dziś rząd ma się zająć programem walki z suszą. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapewnia. Nie zostawimy rolników bez pomocy. Ci wszyscy, którzy ponieśli straty nie z własnej przecież winy, będą mogli liczyć na pomoc rządu, na pomoc państwa. Rząd zajmie się dziś też projektem dotyczącym przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w handlu. 13 lipca rolnicy przyjechali do Warszawy. Na ulicach stolicy protestowali m.in. przeciwko niskim cenom skupu produktów rolnych. Według nich to efekt zmowy cenowej. Zapowiadali też kolejne protesty, jeśli premier i rząd nie zajmą się ich sprawami. Opaska powstańcza jest czymś, co identyfikuje uczestników Powstania Warszawskiego. Noszenie jej przez Mike'a Tysona w nagranym przez niego filmie jest według powstańców profanacją, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. W ten sposób Jan Ołdakowski odniósł się w Polsat News do nagrania wideo z okazji zbliżającej się 74. rocznicy Powstania Warszawskiego przez byłego mistrza świata w boksie. Sportowiec zwrócił w nim uwagę m.in. na konieczność pamiętania o uczestnikach zrywu z 1944 roku. Mówił, nie wolno nam nigdy zapomnieć o Powstaniu Warszawskim. Ci dzielni polscy bohaterowie są dla mnie prawdziwymi mistrzami. Jak ocenił Jan Ołdakowski, dzięki wypowiedzi Tysona dużo się mówi na razie w Polsce o Powstaniu Warszawskim. Mam nadzieję, że będzie się mówiło za granicą, podkreślił dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego i zaznaczył, że rzeczą, która budzi niepokój i sprzeciw, jest biało-czerwona opaska, z którą sportowiec wystąpił na nagraniu, a która przypomina tę, którą w czasie powstania nosili jego uczestnicy. Takie użycie polskiego symbolu spotkało się z krytyką wielu internautów. Pytano o to, czy zgadza się z opinią internautów, że symbol powstania został przez Tysona sprofanowany. Ołdakowski odpowiedział, tak uważają powstańcy. Teraz ostrzeżenie sanepidu przed zatruciami pokarmowymi, którym bardzo sprzyjają upały. I rada, trzeba uważnie czytać etykiety na produktach żywnościowych. Każdy producent na opakowaniu zamieszcza temperaturę, w jakiej dana żywność powinna być przetrzymywana. Anna Strzyż z lubelskiego sanepidu zwraca też uwagę na konieczność właściwego przechowywania żywności. Podczas spotkań na świeżym powietrzu musimy przetrzymywać w lodówkach turystycznych artykuły łatwo psujące, natomiast owoce, warzywa zabezpieczać siatkami, żeby owady latające nie siadały nam na tych owocach. Lepiej też nie kupować porcjowanych lodów na przypadkowych straganach. Sanepid przypomina, że cukiernie są kontrolowane. Publiczność festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym mogła wczoraj obejrzeć najnowszy film Janusza Kondratiuka, zatytułowany Jak pies z kotem. To słodko-gorzki obraz relacji rodzinnych, dla którego inspiracją była prawdziwa historia, mówił reżyser po premierze swojego filmu. spisałem to, co było. Nie dodałem od siebie, no może takie on, coś takiego, ale te wszystkie rzeczy są prawdziwe. Jeśli chodzi o dialogi, jeśli chodzi o sytuację, ja po prostu to odtworzyłem. Częściowo sparaliżowanego po udarze brata Janusza Kondratiuka, również filmowca Andrzeja Kondratiuka, gra Olgierd Łukaszewicz. W rolę reżysera Janusza wcielił się Robert Więckiewicz. Łatwo nie było, bo Janusz wcale nie jest łatwy w pracy. Jest cudowny. Teraz, kiedy miałem okazję siedzieć z publicznością, z państwem, oglądać ten film, no to było coś niezwykłego. Publiczność przyjęła film owacją. W kinach będzie go można zobaczyć w październiku. A dziś na festiwalu Dwa Brzegi m.in. spotkanie z aktorką Mają Komorowską i reżyserem Krzysztofem Zanussim oraz z Magdaleną Grzebałkowską, autorką biografii Krzysztofa Komety. To był serwis Trójki. Letnio ubrany Krzysztof Łoniewski. W studiu będą informacje sportowe. Będą, no mrozy zalżały, więc trzeba się ubierać letnio. To prawda. Załatwili sprawę w 5 minut. Piłkarze Piasta pokonali w Szczecinie Pogoń 2-0 po golach Joela Valencji w 7 i Mateusza Maka w 12 minucie, a wypowie się Jakub Czerwiński. Byliśmy, uważam, lepsi. Oczywiście w drugiej połowie, na samym początku Pogoń nas przycisnęła. Nie mogliśmy tego skontrolować, nie mogliśmy skorygować, ale na szczęście ten najgorszy moment udało nam się przetrwać. Dowieźliśmy wynik do końca i wracamy z 3 punktami do Gliwic. Piastunki cieszą się z drugiej wygranej w sezonie. Pogoń zanotowała drugą porażkę. Doprecyzujmy, to był ostatni mecz drugiej kolejki w Lotto Ekstraklasie. A w eliminacjach Ligi Mistrzów dziś sądny dzień Legii. Po blamażu sprzed tygodnia w Warszawie będzie próbowała odrobić dwubramkową stratę na Słowacji ze Spartakiem Trnawa. Czy to misja niemożliwa? Przekonamy się od 20.30. Mecz pokaże telewizyjna jedynka i TVP Sport. Z Niemiec płyną tymczasem kolejne sygnały, że Robert Lewandowski może zapomnieć o transferze z Bayernu. Tym razem głos w sprawie zabrał nowy trener Bawarczyków Niko Kovac. W wywiadzie dla Sky Sport stwierdził, że Lewandowski ma ważny kontrakt i nigdzie nie odejdzie, bo klub ani myśli pozbywać się najlepszego napastnika. Najlepszym polskim kolarzem wydaje się być Michał Kwiatkowski i mamy dobrą wiadomość dla wszystkich kibiców dwóch kółek. Kwiatkowski potwierdził, że wystartuje w rozpoczynającym się w sobotę Tour de Polonii. Z miejsca staje się jednym z faworytów. Podobnie sprawy mają się ze sporą grupą naszych lekkoatletów w rozpoczynających się w poniedziałek Mistrzostwach Europy. Mocnym kandydatem do medalu jest Piotr Lisek, który wylicza najgroźniejszych rywali do podium w konkursie skoku o tyczce. Pretendentów do tego podium jest wielu i czy Europa, czy świat, to się u nas za dużo nie różni i ta konkurencja jest bardzo duża w skoku o tyczce, także myślę, że w pierwszej kolejności Paweł Wojciechowski, nasz rodak, Rafał Hozepe, Renaud Lavillenie czy Mondo Duplantis, no to są osoby, które skaczą regularnie po 5,80 i wyżej. Przypominam, kibicujemy naszym lekkoatletom od poniedziałku, wtedy startują Mistrzostwa Europy w Berlinie, a znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. I mamy nadzieję, że w Berlinie już będzie w miarę normalna temperatura, bo i tam upały doskwierają. Zresztą dziś niemalże w całej Europie wszyscy mówią o wysokich temperaturach. Rekordowa 32 stopnie dziś aż w 8 polskich miastach. W Warszawie, w Poznaniu, w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Toruniu, także Wrocławiu, Górze Zielonej i Szczecinie. Nieco chłodniej, bo 31 w Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Choć myślę, że cały czas mówiąc o 30 kilku stopniach, używanie słowa chłód jest nadużyciem. Koszalin, Lublin, Białystok, Olsztyn i Kraków. 28 w Przemyślu, a 25 stopni tylko w Zakopanem. Na niebie czasami pojawią się chmury i z tych chmur może popadać, gdzieniegdzie także zagrzmi. Burzom mogą towarzyszyć grad i inne dość gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Przestrzegają synoptycy. Poza tym oczywiście w czasie burz wiatr porywisty. Szukam tego Berlina, ale postaram się za pół godziny powiedzieć, jaka tam temperatura dziś. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, popatrzyłam w gwiazdy. I co mówią? Że jeszcze tylko dwa dni zostały. Dwa dni, Barbara? Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Cieszę się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład schab wieprzowy w plastrach XXL marki Rzeźnik 8,49 za 700 gramów. Tak, 8,49. I olej rzepakowy Promienna aż 36% taniej. 2,99 za litr. Tylko 2,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety. Zrywały się nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10,5 minuty po godzinie 7. Jeśli ktoś na 7 do pracy, to lekko spóźniony, jeśli jeszcze nie dotarł. Ale dziś chyba to jest wybaczalne. Zresztą wszystko płynie powoli, powoli, powoli. Zresztą do tego jeszcze dodając informację o tym, że za lat kilkanaście ceny prądu w Polsce oszaleją, tak sobie pomyślałem, że może by wziąć jednak człowieka z gitarą spokojnie grającego, któremu prąd tam nie jest potrzebny. Zresztą wiele lat grał na ulicy. Or shorts in the dark. Was it hell or high water that broke our hearts? Was it something I said, or just a cruel twist of fate? Was it hell or high water, and is it too late? Oh, is it too late? I've been searching for someone to show me how it feels to be loved and how to love somebody back. And after stumbling through the years, I thought I found you just to see you fading out into the night. Is it a trick of the light, or shots in the dark? Was it hell or high water? Broke our hearts. Was it something you said, or just a cruel twist of fate? Was it hell or high water, and is it too late? See, all my life I've been silently reaching for a hand to hold, to warm the cold, a spark of light to guide me through all rain. After stumbling through the years, I thought I found you just to see you fading out into the night. Was it a trick of the light, or shot in the dark? Was it hell or high water that broke our hearts? Was it something we did, or just a cruel twist of fate? Was it hell or high water? Is it too late? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Was it a knife in my back? Forking the road. Was it hell or high water that left us alone? Is it really game over? Is it really checkmate? Was it hell or high water, and is it too late? Shot in the dark. Was it hell or high water? broke our heart. A w studiu o tej porze to normalne. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten głos Państwo rozpoznają. Doktor Tomasz Rożek. Pytania z kosmosu. Wczoraj rozmawialiśmy trochę o roślinach, na które pada światło też. I strach. No właśnie. Dzisiaj będziemy mieć sytuację do rozważenia, w której pada deszcz, a na dodatek są pioruny. Kto pyta? Nie błądzi, ale od kogo było pytanie a propos burzy? Od Franciszka. Od Franciszka, właśnie, który pyta, jak to jest z tym jeziorem. Mówiono mu całe życie, nam też zresztą, mnie też, panu też, że nie wolno się kąpać w jeziorze podczas burzy, bo jak piorun trafi, no to tragedia. Ja też się nad tym zastanawiam, no bo trafi, w jakiej odległości musi trafić w wodę, żeby poraziło kogoś, kto jest w tej wodzie. Jak na końcu jeziora trafi, to nas też porazi. No woda jest przewodnikiem, ale czy aż tak dobrym? W dobrym kierunku idę z tymi wątpliwościami? Jak najbardziej. Znaczy woda czysta, czysta, taka całkiem czysta, destylowana, nie jest przewodnikiem. Ale my nie kąpiemy się w wodzie destylowanej. W wodzie w rzece, niektórzy. W wodzie w jeziorze, w wodzie w morzu, szczególnie słonym morzu, jest rozpuszczona cała masa różnych rzeczy, które ten prąd rzeczywiście przewodzą. W efekcie rację mają ci, którzy mówią, jak tylko przychodzi burza, a już broń Boże, jak są pioruny, absolutnie nie wchodzić do żadnej wody. I to jest prawda. To znaczy, pytasz w jakiej odległości. No bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że też pioruny są różne. Więc jeżeli piorun jest duży, no to większy, jeżeli mniejszy, to w mniejszej. A czy w największym skrócie, jeżeli piorun czy błyskawica uderzy, nie wiem, kilka kilometrów od nas, to nas nie porazi. Mhm. Ale jeżeli kilkadziesiąt metrów, to tak porazi. Mhm. I to dotyczy nie tylko takiej wody całkiem, całkiem głębokiej, w której się możemy kąpać, ale to też dotyczy sytuacji, w której, nie wiem, jesteśmy w czasie burzy na jakimś terenie podmokłym albo no, zwykle jak jest burza, to też leje deszcz, więc wszystko jest mokre. Też się może zdarzyć, że piorun nie uderza w nas, tylko na przykład w drzewo, ale przez to, że wszystko jest mokre, a my jesteśmy w niewielkiej odległości, to nas ten prąd razi. Także jeżeli jest burza, absolutnie się nie kąpać, rzeczywiście natychmiast wychodzić. Jeżeli jesteśmy na jeziorze, na przykład na żaglach, na kajakach, na czymkolwiek, to jak tylko widzimy, że burza się zbliża, jak najszybciej do brzegu, bo to nie chodzi o to, że my musimy być w tej wodzie. Wystarczy, że jesteśmy na wodzie, jesteśmy mokrzy, bo nas deszcz zmoczył. No kajak nie jest puszką Faradaya, jak nie jest, nie no jest. Właśnie. Niebezpieczeństwo jest spore. Tak, nie wiem, czy brnąć w to, bo powiedział pan burza, a zwłaszcza jeżeli jeszcze się pojawią pioruny. Czy są możliwe burze bez tak. piorunów? Tak. Są tak. możliwe burze bez piorunów, ale są możliwe też pioruny bez deszczu. Bo proszę pana. Rzadko, ale rzeczywiście może się zdarzyć sytuacja, w której pioruny uderzają w jakiejś odległości od nas, a no, akurat w miejscu, w którym jesteśmy, nie ma ściany. Czyli to iluzja trochę dla nas. No bo nie, no, czy to jest tak, że burza gdzieś tam jest, kawałek od nas, powiedzmy, nie wiem, pół kilometra od nas, tam leje, u nas jest jeszcze sucho, no więc teoretycznie jesteśmy jakoś gdzieś tam narażeni na niekorzystne, tak to ujmę bardzo delikatnie, wpływ dużego prądu elektrycznego, dużego ładunku, ale nie jesteśmy jeszcze mokrzy. To już nie pytam o te burze bez piorunów, bo to są chyba takie, które są błyskawice na niebie, albo błyska się między chmurami, coś takiego, między ale chmurami nie ma... częściej, zresztą tak, wie pan, no my to nie grzmotów. Widzimy, ale ja nie wiem, czy nie częściej bywa tak, że błyskawice idą do góry, do jonosfery, niż w dół. Także to tutaj te błyskawice, to nie jest tak, że one tylko w jednym kierunku, one walą we wszystkich kierunkach. No to rozjaśnił pan nam sprawę, jak błyskawica. Rozjaśnił, no właśnie. Dziękuję bardzo, doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. Do usłyszenia. Providing your nemesis. seasons anyway, my friend. No, przy okazji przypomniało się, że sezon na ryby, chociaż raczej na wędkowanie można by powiedzieć, bo z tymi rybami nad morzem to lepiej ostrożnie. Poza tym większość jest pod ochroną, więc są mrożone i tak dalej, i tak dalej. Aha, jeszcze po kalendarium ktoś mi wypomniał, że wczoraj nie uczciliśmy rocznicy gestu Kozakiewicza. No jak ja mógłbym to uczcić? No, może tylko tak, że będzie kilka gestów Kozakiewicza, Dariusza Kozakiewicza, i to będą gesty na gitarze, zwłaszcza w solówce będą słyszane. Droga bez łez, medytacja, rodzina, praca, poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez, takiego życia zawsze chciałem, lecz diabeł kradzie i głowę mi wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę, życie z nami, tak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie z nami, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? W chaosie trwam, a gdzieś na drodze do twych ramion, a diabeł kracze stronę gładiąc. Gdzie teraz jest medytacja, rodzina, praca, deszcz, gorzki głos? Tego serce nie wybacza. Dobrze wiem, czego chcę, życie z nami, tak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie z nami, tak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? oczą wiatr mrok. Na co jadę w mrok. Oj, dużo pięknych gestów było od pana Darka. Dziękujemy bardzo za ten utwór. W sprawie burzy jeszcze państwo dzwonią 227 trójek. Niosłem wiaderko, plastikowe wiaderko, które miało tylko ten pałąk, to ucho, tą rączkę z drutu. I piorun uderzył 400 metrów ode mnie. Ja poczułem takie szarpnięcie w ręce, jakby mnie ktoś uderzył. Także bez względu na to, że w wodzie czy gdzie, to trzeba pilnować się. Trzeba pilnować się. Ranek@polskieradio.pl albo 71335, można także pisać. Powietrze, burze, woda, no dzisiaj żywiołowy program nam się zrobił, to żywiołowa muzyka również do tego dodana. 28 minut po siódmej. Lord Vader, tak, no może być. Wykrzyczał tę swoją złość. 7.30 minęło już pół minuty temu. Czas na skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. Ratownicy medyczni z Pomorza Zachodniego rozważają protest. W projekcie nowelizacji ustawy obiecane wcześniej 400 zł dostaną tylko ci, którzy pracują w pogotowiu lub na SOR-ach. Pominięto na przykład pracujących w szpitalach. Bartłomiej Zimoch ze Stowarzyszenia Ratowników Medycznych mówi, że trudno zrozumieć, iż ministerstwa nie stać na podwyżki dla całej grupy zawodowej, która liczy tylko 20 tysięcy osób. Ministerstwo w ogóle nie chce rozmawiać z ratownikami medycznymi. Na każdą uwagę zarówno środowiska ratowników medycznych, jak i dyrektorów wielkich szpitali. Jedynym słowem, które słyszeliśmy, nie, bo nie. We wrześniu w Łodzi odbędzie się forum ratowników. Wtedy też zdecydują, czy protest zostanie zaostrzony. Udało się uratować Aleksandra Gukowa, rosyjskiego himalaistę, od 6 dni uwięzionego na szczycie w Karakorum. W operacji uczestniczyły załogi dwóch śmigłowców z Pakistanu. Rosjanin został przewieziony do szpitala. Wcześniej akcję uniemożliwiała zła pogoda. Polak-Rosjanin na koniec Niemiec. 42-letni Niemiec, raniony w norweskiej prowincji arktycznej Svalbard przez niedźwiedzia polarnego, opuścił szpital w Tromso. Mężczyzna wraz z 11 innymi członkami załogi statku wycieczkowego Bremen miał zadbać o bezpieczeństwo pasażerów podczas zwiedzania wyspy Fipsa. Wyprzedzając wycieczkę, popłynęli na wyspę. Napotkanego tam niedźwiedzia próbowali spłoszyć krzykami i wystrzałami, ale zwierzę się zdenerwowało i zaatakowało, raniąc marynarza w głowę. Wtedy dwaj inni członkowie ekipy zastrzelili niedźwiedzia. Władze Svalbardu badają okoliczności tego zdarzenia. Ekonomia w Trójce. Polak, Rosjanin i Niemiec, a to się panu redaktorowi przypomniało. Teraz o ekonomii. Karolina Mózgowiec, dzień dobry. Dzień dobry. Będzie śledztwo w sprawie żerowania na ofiarach getbacku, ustaliła Rzeczpospolita. Posiadacze obligacji windykacyjnej spółki nękano telefonami namawiając na zakup nowych instrumentów finansowych, dzięki którym mogliby zrekompensować sobie straty, jakie ponieśli kupując papiery getbacku. Śledczy sprawdzają kilka hipotez, od wersji, że naciągacze działali na własną rękę, aż po proceder o bardziej zorganizowanym charakterze. Port Gdańsk z kolejnym rekordem. W pierwszym półroczu przeładował 25 milionów ton towarów, o 35% więcej niż rok wcześniej. Osiągnął też najwyższą dynamikę wzrostu spośród wszystkich portów bałtyckich, podkreśla Marcin Osowski, wiceprezes portu. Rok temu o tej porze Gdańsk był 6. portem bałtyckim pod względem przeładunków. Na początku roku 2018 już mamy 4. pozycję, a do 3. miejsca dzieli nas niecałe 2 miliony ton. Pierwsze 3 miejsca okupują porty rosyjskie, ale wynika to głównie z tego, że są po prostu na końcu rurociągów. Gdański port największą dynamikę wzrostu zanotował w przeładunkach węgla. Na Wall Street spółki technologiczne zaliczyły 3. z rzędu spadkową sesję. Indeks Nasdaq stracił 1,4%, komentuje Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Tacy potentaci jak Facebook, Netflix czy też Twitter rozczarowali wynikami lub też przedstawili negatywne perspektywy na przyszłość. W rezultacie inwestorzy wyprzedają akcje całego sektora. Technologiczny Nasdaq w 3 dni spadł blisko 4%, co jest najgorszym wynikiem od marca. Mniejsze spadki odnotowały indeksy Dow Jones i S&P. Na azjatyckich giełdach mała zmienność, największy spadek o 0,5% notuje Hang Seng. Dobre nastroje dopisywały wczoraj na warszawskim giełdzie. WIG20 wzrósł o 1,6%. Zainteresowanie inwestorów koncentrowało się przede wszystkim na sektorze finansowym. Złoty pozostaje silny. Euro kosztuje teraz 4,27 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 3,69 i funt brytyjski 4,78. Amerykańska ropa po $69 za baryłkę, złoto tańsze po $1,220 za uncję. Ekonomia w Trójce ponownie za godzinę. Złoto tańsze, złoty droższy. No z tymi ekonomistami to ciężko w zasadzie w życiu bywa. No ale teraz o pogodzie słów kilka. Obiecałem państwu, że sprawdzę, ile w Berlinie. Ale jeszcze mi się to nie udało. Wiem za to, co w wodzie piszczy. I to jest chyba ważna informacja dla tych, którzy na urlopie w Morzu Bałtyckim. W Gdyni temperatura wody wynosi dziś ponad 23 stopnie, ale sinice nie odpuszczają. No jeśli ktoś woli chłodne kąpiele, morskie oko, proszę bardzo, 13,5 stopnia. Najcieplejsza woda dziś w Jeziorze Sławskim w Radzyniu. 26 stopni. To takie informacje, które być może komuś się przydadzą. Jeśli chodzi o to, co na niebie, to raczej niebiesko, ale mogą pojawić się chmury i to takie cumulonimbusy, z których mogą zdarzyć się burze. Gorąco i burzowo w całym kraju, najchłodniej 25 stopni w Zakopanem, 28 w Przemyślu, 30 w Koszalinie, Lublinie, Białymstoku, Olsztynie i Krakowie, 31 w Gdańsku, Łodzi, Katowicach, do 32 w Warszawie, w Poznaniu, w Gorzowie, Toruniu, Bydgoszczy, Wrocławiu, Górze Zielonej oraz w Szczecinie. Miejscami lokalnie mogą być miejsca, w których ta temperatura będzie jeszcze wyższa. Dziś proszę usuwać się w cień. No, najlepiej mieć jeszcze przy sobie troszkę wody. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, popatrzyłam w gwiazdy. I co mówią? Że jeszcze tylko 2 dni zostały. 2 dni, Barbara? Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi Q5 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik. skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22,5 minuty godzina 8 na profilu facebookowym Ranek w Trójce, który pewnie Państwo już też znają, a jeśli ktoś nie, to bardzo zachęcamy do polubienia. Są zdjęcia z Bystrej w Beskidach, miejscowości, o której mówiliśmy po godzinie 6. Tam mieszkańcy w ramach happeningu chwycili wczoraj trochę letniego, gorącego powietrza na zimę. Właściwie nie o gorące, chodzi bardziej o czyste, przypominając w ten sposób o problemie smogu. Latem, kiedy w zasadzie o problemie zapominamy. Słuchacze zresztą, Państwo piszą w tej sprawie również, problemem nie jest cena wymiany pieca, pisze słuchacz, a cena gazu. I tu należałoby się dofinansowanie ze specjalnie podłączonymi licznikami do gazu. Taki pomysł, dziękuję bardzo. Ranek małpa polskieradio.pl albo 71335. Ale teraz proszę zanotować sobie jeszcze raz numer telefonu. On nie jest trudny. Dwie dwójki, a potem 7 trójek oczywiście. Bo dziś podczas kolejnego odcinku przygotowanego przez Piotra Meca będziemy pytać o autora słów i autora muzyki utworu prezentowanego przez redaktora. No, chyba rzecz nie będzie trudna. Proszę posłuchać 227 trójek. Jaki utwór dziś Piotr Metz przygotował? Panna Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Utwór Tolerancja, śpiewany przez Stanisława Sojkę, powstał z okazji koncertu o tym samym tytule na rzecz chorych na AIDS w lutym 1991 roku w Warszawie. Piosenka trafiła potem na album Neopositive. żyć siebie samego trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Oczywiście, że słowa i muzyka. Stanisław Sojka, pani Ela Zastrzeszowa zadzwoniła najszybciej. Serdecznie gratulujemy płyty, która jest oczywiście nagrodą 100 piosenek na stulecie ZAX-u. Kolejny odcinek już jutro w audycji porannej. Ja, nie żebym podsłuchiwał, ale coś mi się zdaje, że niektórzy z państwa podśpiewywali razem z panem Stanisławem. O śpiewaniu będzie także teraz. Zapraszamy do Trójki. Pałacyk Michla czy Czerwona Zaraza, takie powstańcze utwory można było także usłyszeć podczas koncertu Alert przed godziną W, dedykowanego poległym i żyjącym powstańcom oraz harcerzom wszystkich formacji. Koncert wczoraj w ogrodach radiowej Trójki przy Myśliwieckiej 357. Na scenie wraz z młodzieżą śpiewali weterani Powstania Warszawskiego Włodzimierz Dusiewicz, pseudonim Dusza, i Janusz Maruszewski, pseudonim Janusz. Śpiewał również Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek z batalionu Zośka, który wspomina, że piosenki w czasach powstania dawały chwilę wytchnienia. Jak mieliśmy wolny czas, to żeśmy śpiewali Hej, po drogach mknieli hura, szturmowa piosenka, Marsz Mokotowa śpiewaliśmy, dwie kompanijne piosenki takie, Marianna, Marianno, ty śliczna panno, upajasz moje oczy i zmysły mroczysz. Zaprosiliśmy powstańców, nie tylko w charakterze gości, którzy wysłuchają koncertu. Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta. Ale odkryliśmy, że jest w nich tyle energii, werwy, animuszu i tak super śpiewają, co właśnie słyszymy w tle, że no byłoby grzechem nie wykorzystać tego potencjału. Najlepiej znam to na wojenkę poszli chłopcy, bo to był hymn naszej kompanii, czyli zgrupowania Żniwiarz, które walczyło na Żoliborzu. Na wojenkę poszli chłopcy, same co najtęższe zuchy. No już, ten okres powstaniowy to się świetnie pamięta jakoś tak. Ale te pieśni mają wiele zwrotek, pan wszystko pamięta? Tak, potem pani posłucha, całe zaśpiewam. Czasami patrzę z taką lekką, pozytywną zazdrością na osoby starsze, że mają taką pamięć do tylu zwrotek. Maja Baczyńska, autorka filmu Miła Padni, wnuczka Teresy Lewtak-Statler, pseudonim Mirka Miła. My to prawda drukujemy sobie dzisiaj nuty, teksty, a oni wtedy to wszystko śpiewali z głowy. Może dlatego też, że jak śpiewamy po prostu o naszych emocjach, o tym co się dzieje, to może też jest jakoś łatwiej. Bronią cię chcę od parasola, choć na tygrysy mają wizy. Każda dzielnica przede wszystkim miała swój marsz. Jest marsz Żoliborza, jest marsz Mokotowa, bardzo znany. Piosenki przechodziły kanałami, tak jak powstańcy. Między innymi właśnie taki los miał marsz Mokotowa. Doktor Weronika Grozdew-Kołacińska, muzykolog z Polskiej Akademii Nauk. Który powstał na Mokotowie, a do Śródmieścia dostał się kanałami. Powstanie Warszawskie to nie tylko wojna. Karol Mazur z Muzeum Powstania Warszawskiego. Nam się kojarzy, że oni przez cały czas, przez 24 godziny trzymali broń w ręku i strzelali, i tylko szukali wroga. Oczywiście to był też czas odpoczynku i czas życia codziennego. Te piosenki miały ułatwiać powstańcom te najcięższe dni. To była chwila normalności dla nich. Zbierali się co wieczór, jeżeli był instrument, pianino czy jakiś inny. Jeśli nie, to śpiewali a cappella i w ten sposób dodawali sobie otuchy. Część powstawała jeszcze w czasach okupacji, stawała się, może być, hitami w trakcie powstania, a część była pisana jakby na bieżąco, bo opowiadała o bieżących wydarzeniach, tak jak Pałacyk Michla, który jest właśnie odtworzeniem pewnych wydarzeń, które odbywały się na Woli w pierwszych dniach powstania. To jest przede wszystkim pamięć o tych osobach, które naprawdę poświęciły swoje życie i dzięki temu mamy dzisiaj wolną Polskę. Pałacyk Michla, żytnia wola, bronią się chłopcy spod parasola, choć na tygrysy mają wisy, bo warszawiaki fajne chłopaki są. A to oczywiście Adam Nowak. Uczestnikom wczorajszego koncertu towarzyszyła Agnieszka Szwajgier. Tych piosenek będziemy słuchać częściej dziś, jutro, także w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Przed akcją była skromną panną, mieszkała gdzieś w Alei Róż. Miała mieszkanko z dużą wanną, pieska pinczerka, no i już. I pantofelki na koturnach, i to i owo względnie lub trochę przekorna i czupurna, i tylko mewa albo klub. Na plażę biegła za 9,5 minuty, godzina 8. Jutro, co więcej oczywiście o historii powstańczych, będzie w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Skupimy się na takich przyjemnych, miłosnych momentach, które dawały wytchnienie albo znaczyły coś więcej nawet. To jutro, dziś za 9,8 i czas na muzyczny rozkład jazdy. Muzyczny rozkład jazdy. No właśnie, a w studiu Łukasz Karusta ponownie. Dzień dobry ponownie. Co to na początek? Na początek o tym, że Interpol nie próżnuje, ale nie będzie to kronika kryminalna, spokojnie, bo zespół muzyczny o tej nazwie podzielił się nową piosenką z nadchodzącej płyty. Album ukaże się 24 sierpnia, a pod numerem 10 znajdzie się na niej piosenka Number 10. I to właśnie ten utwór. Yeah. to nie jest tak, że pod numerem 9 jest number 9, pod 8 number 8 i tak dalej. Nie jest tak. Czyli taki skrytny jest... zabieg, żeby ten utwór się znalazł pod numerem 10. Dokładnie tak. A to jest drugi singiel z tej płyty. Pierwsza piosenka to jest The Rover. Oni się najpierw chwalili. Czy tu jest numer tu? Tego jeszcze chyba nie wiemy. No właśnie. To trzeba będzie sprawdzić. Ustalimy to. A wraz z zapowiedzią płyty zespół ogłosił też trasę koncertową. Do Europy dotrze w połowie listopada. Najbliżej nas wystąpi w Berlinie. To będzie 25 listopada. A przypomnijmy, że w ciągu 20 lat działalności Interpolu jego szeregi zdążyły się już skurczyć o 2/5. Obecnie zespół jest tercetem. Interpol wydaje nową płytę, a o swoim istnieniu i artystycznej aktywności przypomina też Phosphorescent. Matthew Hack, który ukrywa się za tą nazwą, poinformował, że przygotował właśnie płytę zatytułowaną C'est la vie, a piosenką promującą to wydawnictwo jest New Birth in New England. I was sitting at a bar in New England. I was thinking about another beer. I had a lady playing on a piano. Yeah, it was like an hour cut to my ears. I said, hey, I like it how you play that piano. She just said, honey, what are you doing here? So I'm sitting at a bar. Od wydania poprzedniej płyty, firmowanej nazwą Phosphorescent, to była płyta Muchacho, minęło już 5 lat. No i też wyruszy w europejską trasę promującą ten album, C'est la vie. Rozpocznie się ta trasa 14 października w Sztokholmie, 19 października muzyk wystąpi w Hamburgu, a dzień później w Berlinie. Znowu do Berlina będziemy mieli najbliżej. No właśnie, przypomniałeś mi, że miałem sprawdzić temperaturę w Berlinie i to także dla sportowców informacja, którzy zaczynają tam zmagania niebawem, lekkoatleci. Koncertów cała masa. No, na razie 35 stopni na dziś przewidują synoptycy, no ale mamy nadzieję, że te upały zelżeją nieco. To jeśli o upałach mówimy, to teraz też będzie trochę o upałach. Będzie o upałach, bo przeniesiemy się na kontynent, na którym zazwyczaj jest cieplej niż u nas, choć dzisiaj pewnie niekoniecznie, bo zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zespół Toto zamierza odwzajemnić gest grupy Weezer po tym, jak ci nagrali swoją wersję ich przeboju Afryka. Afryka właśnie, słyszymy tę wersję, to już było kilka miesięcy temu. Teraz Steve Lukather i spółka postanowili odpowiedzieć swoją wersją piosenki Hush Pipe. Jeszcze tej wersji nie poznaliśmy, ale jest zapowiedź, że taka piosenka zostanie nagrana. No, szukaliśmy ostatnio tej piosenki. Kto, jaki utwór mogliby zagrać? Było kilka typów. Jeszcze raz przypomnij utwór, tytuł? Hush Pipe. No ten utwór wybrali. Zobaczymy, czekamy na tę wersję, bardzo jesteśmy ciekawi, bo Afryka w wykonaniu zespołu Weezer brzmi, jak to się mówi, łudząco podobnie do oryginału. No właśnie. Można powiedzieć, że nawet poznać nawet, tak na pierwszy rzut ucha. Identyczne z naturalnym. To jeszcze powiem, co Toto mówi o tym projekcie. Chcieliśmy zrobić tę piosenkę po swojemu, ale wciąż oddać jej szacunek, tak mówi gitarzysta i wokalista Toto. Dodaliśmy do niej trochę naszych kiczowatych drobnostek, które mam nadzieję sprawią, że oni się zaśmieją. Chcielibyśmy zobaczyć ich miny, gdy będą tego słuchać. No, ciekawe. Ja też bym chciał zobaczyć nasze miny, gdy będziemy tego słuchać, jeśli tam będą jakieś kiczowate dodatki.